sala Nika mwakati na bomo inanga Isungi kimia pelo viko nangai Eko utakaka epa inayo Papa kozela lisusute Aya wa makasi nyoso esili Papa zipe minyoko elekiye Nandimi papa yonde longa nanga Ilonga nanga Nyoso epai na yo Kundi mananga Elikia nanga Nyoso epai na yo Papa tele maosala Bika mwakati na bomo inanga Lisungi kimia pelo biko nanga Eko utakaka epaina yo Epaina yo Papa, kozela lisusu te Naya wa makasi nyoso esili Mampasi pe minyoko elekie Nandimi papa yonde longa nanga Hallelujah Mbolamu na yo ezanga suka Okobwaka ngai te papa Yango na tie confiance na ngai pai na yo Amen Kaka epaina yo Epaina yo Papa Kozela lisusu te Naiwa yo makasi Nyoso esili Mbapa sipe minyoko eleki Nandimi papa yonde longa nanga Tele mayo sala Papa Nabomo inanga Nabomo inanga Papa, kozela lisusu te, makasi nyoso esili, miyoko epelekie, yonde longa nanga, tele mayo sala. Kozela lisusu te Makasi nyoso esili Miyoko epa elekie Yone longa nanga Tele mayo sala Yes.